تړی سفر دې ستړی لار دعش لتو ما خام تر سپین سهار دعش لتو ما خام تر سپین سهار دعش تړی سفر دې ستړی لار دعش لتو ما خام تر سپین سهار دعش لتو ما خام تر سپین سهار دعش پکی دردو نا تکلیفو نا دی ټول پکی دردو نا تکلیفو نا دی ټول پکی دردو نا تکلیفو نا دی ټول پکی دردو نا تکلیفو نا دی ټول باسا تو بالسر انگار دعش لتو ما خام تر سپین سهار دعش باسا تو بالسر انگار دعش لتو ما خام تر سپین سهار دعش ستړی سفر دې ستړی لار دعش لتو ما خام تر سپین سهار دعش لتو ما خام تر سپین سهار دعش قرا راحت پکې هیڅ نشته واورا قرا راحت پکې هیڅ نشته واورا قرا راحت پکې هیڅ نشته واورا قرا راحت پکې هیڅ نشته واورا سودا د غم د بازار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق سودا د غم د بازار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق ستړی سفر دې ستړی لار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار دعش پتنګ تا ګورن چې پریڅه تیرېږي پتنګ تا ګورن چې پریڅه تیرېږي پتنګ تا ګورن چې پریڅه تیرېږي پتنګ تا ګورن چې پریڅه تیرېږي که خبر وای دی ځان لکار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق که خبر وای دی ځان لکار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق ستړی سفر دې ستړی لار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق ټولی دنیا او ته بلتا ورکړې ټولی دنیا او ته بلتا ورکړې ټولی دنیا او ته بلتا ورکړې ټولی دنیا او ته بلتا ورکړې کښوی خبر تل کردار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق کښوی خبر تل کردار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق ستړی سفر دې ستړی لار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق هغه د یار سره شي وصل اخی هغه د یار سره شي وصل اخی هغه د یار سره شي وصل اخی هغه د یار سره شي وصل اخی څوک چې پاگل شي له خمار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق څوک چې پاگل شي له خمار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق ستړی سفر دې ستړی لار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق لتو ما خام تر سپین سهار د عشق تنها وزیر یا په پنځه وخت کې تنها وزیر په پنځه وخت کې تنها وزیر یا په پنځه وخت کې تنها وزیر په پنځه غواړي دعا خدای نه لپاره د عشق لته ماخام تر سپین سهار د عشق غواړي دعا خدای نه لپاره د عشق لته ماخام تر سپین سهار د عشق ستړی سفر د ستړی لار د عشق لته ماخام تر سپین سهار د عشق لته ماخام تر سپین سهار د عشق ستړی سفر د ستړی لار د عشق لته ماخام تر سپین سهار د عشق لته ماخام تر سپین سهار د عشق لته ماخام تر سپین سهار د عشق.